kufariki, mashaka yalotufika, baba yetu kututoka. Mwaka watatu umefika, tangu baba kufariki, mashaka yalotufika, baba yetu kututoka. Baba tukimkumbuka, machozi yatudondoka, hekima zake baba tunazikumbuka. Baba tukimkumbuka, machozi yatudondoka, hekima zake baba tunazikumbuka. Hakuchoka kutusia baba e, Mola muweke mahala pema o. Hakuchoka kutusia baba e, Mola muweke mahala pema peponi. Mwaka watatu umefika, tangu baba kufariki, mashaka yalotufika, baba yetu kututoka. Baba tukimkumbuka, machozi yatudondoka, hekima zake baba tunazikumbuka. Kifo cha baba jamani ye, hakika tutoka moyoni. Wakumfata tumuoni, tutakaimuliza ni nani ye. Kifo cha baba jamani ye, hakika tutoka moyoni. Wakumfata tumuoni, tutakaimuliza ni nani ye. Walikuwa ni mshauri mkuu kwetu, kila lilipotokea tatizo hakuchoka kutushauri. Sasa tuna majonzi makubwa wa kutushauri atumuoni. Kifo cha baba jamani ye, hakika tutoka moyoni. Wakumpata atumuoni, tutakemuliza ni nani ye. Baba jamani ye, hakika tutoka moyoni. Wakumpata tumuoni, tutakemuliza ni nani ye. Baba yetu alikuwa ni mshauri mkuu kwetu, kila lilipotokea tatizo hakuchoka kutushauri. Sasa tuna majonzi makubwa wa kutushauri atumuoni. Kifo cha baba jamani ye, hakika tutoka moyoni. Wakumfata tumuoni, tutakemuliza.